ikiwa pia kulikuwa na semina ya kielimu pamoja na vijana wa Bugando, vijana wa chuo kikuu ambao wanasomea udaktari. Ni ishara kadhalika ya khairi ya da'wa hii ya ahli sunna wal jamaa na nashatu waliokuwa nayo walimu wa da'wa hii na walinganizi. Allah awalipe kila la khairi. Kadhalika ni dalili ya upotevu na madai au ubatili wa madai wa baadhi ya watu wanaoichafua da'wa hii, kuonyesha ni da'wa inapinga watu kusoma mashule, watu kusoma mayunivasiti na mengineo. Haya yanayofanyika ni ishara au ni dalili ya uongo wa madai wanaodai watu hao ambao lengo lao ni kuichafua da'wa salafia na wale walinganizi wa da'wa hii. Hii ni dalili ya ta'awun, kusaidiana baina yetu sisi na ndugu zetu katika maeneo mbalimbali. Wata'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, Allah ametutaka tusaidiane katika kutenda mema na kusaidiana katika kuacha mabaya. Kukusanyika na ndugu zetu kama hivi kila mwaka, watu wakavunja nafasi zao au majukumu yao mbalimbali na kazi zao wakasafiri kutoka mbali, hii ni ishara ya msaada na kusaidiana kati yetu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala awalipe wote wanaosaidia, wanaosapoti, wanaunga mkono juhudi hizi na kufanikiwa haya ambayo leo tuko hapa. Baada ya utangulizi huo, mada ambayo nitaizungumza ni mada ya al-irhab. Ni mada kubwa sana au pana sana, na wakati wenyewe ni dhaif, lakini tutazungumza kwa ikhtisar kwa kuwa sio mada ngeni sana. Mada ya al-irhab, irhab kwa lugha ya Kiarabu, athari ya irhab katika mujtamaa na watu mmoja mmoja. Neno irhab katika lugha ya Kizungu hufahamika kama terrorism. Kwa lugha ya Kiswahili natumika kwa lugha ya ugaidi. Nadhani tamko la ugaidi na magaidi ni tamko la sikika sana katika mujitamaa tunaoishi. Sasa Uislamu una maelezo mazuri na mtazamo chanya, kwa maana mtazamo mzuri katika fikra hizi, kwa tutaweza kuzungumza kadiri ya Allah tabarak wa taala atakavyotuwafikisha. Al-irhab maana yake kinuwa ni kuogopesha, tahwif. Lakini katika istilahi maana yake, neno istilah maana yake ni maana maalumu inayotumika, au ni matamko maalumu yanayotumika na kundi maalumu kwa maana maalumu. Kwa kuna istilahi za watu wa kisiasa, wakisema jambo fulani wanakusudia nini. Kuna istilahi za watu wa biashara. Kuna istilahi za wasomi wa somo fulani, wakitamka tamko hili katika istilahi yao ina maana hii. Na wakati mwingine maana ya istilahi inaweza kuwa ni maana au inaendana na maana ya kilugha, au inaweza ikatofautiana, lakini sio tofauti kubwa. Kwa al-irhab maana yake, na hakuna maana moja ambayo imeafikiwa. Umejitahidi baadhi ya ulama kuelezea maana yake, na kadhalika baadhi ya watu wengi mbalimbali, wengine wana mikutano yao walifanya wakalielezea tamko hili. Kuna maana za dictionaries za kizungu, Oxford na nyinginezo. Pia kuna maana ya Kiswahili inayoelezewa, lakini tutaona kuwa maana zote zinarudi katika maana moja ambayo tutaitaja. Al-Irhab anaeleza al-Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah katika kitabu chake Al-Irhab wa atharuha sayyi'a, anasema al-irhab maana yake al-ikhafa wa tarwi', ni kuogopesha, kutia woga, lil-aminin, kwa watu ambao wana amani, waishi kwa amani, wako katika amani wakati wa hofu na kuogopeshwa. Qad tujawazu al-ikhafa, huku kuogopesha kunaweza kukapituka mipaka, wa tarwi' ila izhaqi an-nafs au al-anfus, ikapelekea mpaka kumwagika, ikapelekea kutoka nafsi za watu kufa. Al-anfus al-bari'a, nafsi ambazo ziko mbali, hazina kosa, hazina hatia. Takhwifu hii na tarwi'i hii inaweza kupituka mpaka ikapelekea nafsi zikamagika, au watu wakafariki, wakauliwa, nafsi za watu zikatoka ambazo nafsi hazina hatia. Wa itlaf al-amwal al-ma'suma, pia inaweza ikapelekea kuziharibu mali za watu ambazo mali zimehifadhika, hakuna sababu ya kisheria mali hizo kuharibiwa. Au mahdiya inaweza ikapelekea mali hizo kuporwa, zikachukuliwa kwa nguvu. Wa hatki al-a'ra, takhwifu inaweza, au ikhafa hii inaweza ikapelekea pia kuvunja heshima za watu, kuchafua heshima za watu. Al-mawsuna, heshima ambazo zimehifadhika. Washaka asa aljamaa, kadhalika inaweza ikapelekea pia kuvunja jamaa, watu kufanya uasi wakatoka katika jamaa, mpaka mwisho wa maelezo yake. Kadhalika majma الفقه الإسلامي ونيليز إرهاب معناك العدوان والتخويف نوذوي نكتي خوف أو تهديد أو كتشة kufanya vitisho maadili, inawezekana vitisho hivyo vya kimada kwa maana nguvu, kutumia silaha au maanawia au makimana kuwatisha watu kwa maneno na kadha. Asabu minadua inaweza tokea au yakatokea vitisho hivyo na kuhofisha huko, inaweza kutokea katika serikali, serikali yaweza ikafanya hivyo, au jamaat au vikundi mbalimbali au afraad au watu moja mmoja. Uadui huo na tahwifu hiyo na tahadhiri hiyo ikawa ala linsani, tukiwa kwa mwanadamu akafanyiwa mwanadamu dini hii yake au nafsi hii au nafsi yake au ardhi hii au heshima yake au akli hii au akili yake. Kwa maana uadui kwa huyu mwanadamu waweza ukapatikana katika maeneo haya na hao wanaofanya huu uadui, ima akafanyiwa uadui katika dini yake au nafsi yake au heshima yake akili yake mali yake, bighairi wajhi au bighairi wajhi haq, basi na njia ya haki inayofaa. Kwa aina mbalimbali, yani kwa sifa mbalimbali, aina mbalimbali za huo uadui na sura mbalimbali za kufanya ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo irhab maana yake utaona ni uadui, kuhofisha, kuchupa mipaka. Dira ya watu ima dini zao, mali zao, heshima zao, nafsi zao, na uadui huo unaweza kupelekea mpaka kumwagika damu za watu, watu wakauliwa kwa aina mbalimbali za uadui. Ukiona katika baadhi ya dictionary za kizungu wanasema terrorism is the use of violence or threat of violence in the pursuit of political, religious, ideological or social objectives. Ni matumizi ya fujo au nguvu au vitisho vya fujo au nguvu katika kuhakikisha malengo ya kisiasa ya watu au malengo ya kidini au malengo ya kifikra, ideological objectives, malengo ya kifikra idea, au malengo yoyote ya kijamii. Kwa matumizi ya nguvu, haya yanaeleza katika Oxford, terrorism ni matumizi ya fujo au nguvu, njia ambazo sio za sawa au vitisho katika malengo, au watu wanafanya hivyo wana malengo ya kutimiza au wana makusudio ya kutimiza malengo yao ya kisiasa, wakati mwingine malengo ya kidini au malengo ya kifikra tu wanataka kuzipitisha kwa watu, au wana mambo yao ya kijamii wanayataka. Katika baadhi ya dictionary nyingine wanasema the unlawful use of violence and intimidation especially against civilians in the pursuit of political ends. Ni hayo hayo malengo yao, wanatumia nguvu, tumia njama mbalimbali, nguvu mbalimbali na njia mbalimbali, hasa kwa wananchi au jamii ile, katika kuhakikisha baadhi ya malengo yao ya kisiasa. Watu wengine wanazungumza hii terrorism katika upande wa kisiasa, watu wanaeleza maana mbalimbali, lakini jumla ni kuwa iraha ni ikhafa na tarwiya, kuogopesha, vitisho vinaopelekea wakati mwingine kumwaga mali za watu, kuua watu, kuharibu mali za watu kwa njia mbalimbali. Na sisi tunajikita zaidi kumzungumzia al-irhab katika sura ya dini. Ni mtazamo wa baadhi ya watu wanatumia nguvu na vitisho dhidi ya watu wengine, wao watu hao ni Waislamu au wasiokuwa Waislamu, kutumia nguvu na tahadhari kwa njia ambayo si ya kisheria. Kimfano, mtu akaitumia dini akaua watu bila ya hatia, akawatisha watu wao Waislamu au si Waislamu pasi na utaratibu na msingi wa kisheria, hiyo ni irhab. Na kuna irhab ambayo imetajwa katika Qur'an, turhibuna bihi aduwa Allah, hii ni irhab ya kisheria ambayo inasimamiwa kwa msingi wa kisheria, sababu kuna baadhi ya watu wanatumia tamko hili kuonyesha kwamba ni jambo hili. Kwa tunazungumzia irhab katika sura hii, na katika sura hii ni jambo ambalo halifai. Uislamu haukubaliani na ugaidi kwa sura zake zote, kwa sababu ni udhuan, ni kufanya dhulma, ni kufanya udhalimu juu ya jamii au watu wengine basi na haki, ukaweka watu katika vitisho, watu wakaishi maisha ya woga, watu wakahama miji yao, watu wakaingia misituni, watu wakashindwa kwenda misikitini kuswali, watu wakashindwa kufanya mambo yao ya kijamii ya kiuchumi kwa vitisho hivyo na nguvu hizo zinazotumika basi na haki. Hii ni irhab, na Uislamu haukubaliani na jambo hili kabisa. Uislamu ni dini inayochunga haki za watu, ni dini inayolinda damu za watu, nafsi za watu. Uislamu ni dini inayolinda mali za watu. Uislamu unalinda amani na utulivu wa watu. Aya ngapi zimezungumzia amani na utulivu katika jamii? Uislamu unapinga njia zote na suari zote zinazopelekea kuwaweka watu katika hofu, watu wakawa hawana utulivu wa nafsi zao, hawana amani. Uislamu unapinga njia zote zinazopelekea kumwagika damu za watu pasi na haki. Kuna haki ya kumwagika damu, Uislamu unaeleza, na nani anaosimamia katika hilo, Uislamu unaeleza. Uislamu unapinga njia zote za kuharibu mali za watu. Kuna vikundi vingine vinavamia maduka wakiona kwamba wanachukua ngamia kwa sura ya dini, wanavamia maduka wanasema ni ngamia, kuharibu mali za watu na kupora mali za watu. Hizi zote ni sura za kigaidi ambazo Uislamu umekataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda masokoni katika masoko ya washirikina watu wana mali zao akawa anapora. La, ngawira si hizo bwana, ngawira si hilo ya kwenda madukani ukavamia maduka ya Tigo Pesa na Mpesa mkachukua hela kwa sura ya dini. Hakuna ngawira ya namna hiyo. Hizi ni sura za kigaidi na watu wanazinasibisha na dini. Matukio haya yalipelekea kuchafua Uislamu, ukaonekana Uislamu ni dini ya kuua bila ya hatia. Uislamu ni dini ya chinja chinja. Uislamu ni dini ya watu wabovu wasiokuwa na maana. Kumbe hapana, hii ni dini imejengwa juu ya misingi bora, dini imejengwa juu ya wahi. Sasa tuchukua fursa hii kuzinasihi nafsi zetu, kuwanasihi na baadhi ya watu ambao wameingia katika jambo hili kwa njia moja au nyingine. Irhabu inaweza kuwa katika sura ya fikra, kwa maana ile sura ya fikra, watu wakawa na fikra za kiirhabu. Au irhabu inaweza ikawa katika sura ya hisi ya kivitendo. Na njia zote mbili Uislamu unakataza, takiwa watu wawe mbali na fikra hizi, fikra za dhulma na uadui dhidi ya watu wengine pasi na haki, kivitendo kadhalika. Uislamu mambo haya unayakataa. Sura za irhab hususan katika upande wa dini katika hizo ni khuruj ala al-hukam, yani katika sura au njia ambazo hizo au mambo ambayo ukiona haya yana ashiria yanaonyesha swala zima la irhab ni kutoka khuruj ala al-hukam, kutoka juu ya watawala kwa kutumia ulimi kuzungumza, kwa kutumia mbango mkono, ambazo ni njia kuu mbili. Mtu anaweza kuwa hakutoka kwa upanga, lakini yeye akashajiisha akahamasisha watu kutoka dhidi ya watawala, ikiwa ni watawala wa Kiislamu bila maelezo yake, mpaka muone kufuri ya wazi kwa huyo mtawala namna utaratibu wake wa kuliendea hilo, yameelezwa katika vitabu vya sheria ya Uislamu. Ikiwa ni tawala watawala si Waislamu, kutoka kwa watawala hairuhusiwi kadhalika, hata kama kuna ukafiri na wazi hao watawala, isipokuwa kwa misingi ya sheria, shuruti zipatikane, dawabit. Si masala ya kukurupuka. Kwa Uislamu ni mafunzo sahihi. Ukiona watu wanafanya huruji, ima ya kuzungumza au ya kivitendo kwa watawala, kwa njia na maasi ya kisheria iliyofundishwa na Uislamu, hizo au jambo hilo ni katika suar, ni katika zile njia za irhab. Kadhalika at-tafjir fi al-bilad, kulikuwa katika mji na ubaya mkubwa ulikuwa jihuru unafanyika katika biladi al-Islam au biladi al-Islamia, watu wavaa mabomu kujiripua katika mahospitali, waingia mpaka misikitini katika masoko makanisani. Tafjir hizi ni katika alama, ni katika sura za irhab zinazoendeshwa na baadhi ya vikundi, vikiona wenyewe vinasimamia jihad, watu waliofanya tamarud kaingia maporini wakaandaa vikosi wakatafuta silaha, kisha wanaingia katika miji na kufanya uharibifu. Katika aina za irhab au sura za irhab afwan, ni atamarruj, ni kufanya uasi. Baadhi ya vikundi vikaasi dhidi ya serikali, kaingia porini, kahamasisha watu, wakatafuta silaha, wakawakoma porini, wakaandaa vikosi vyao kwa mazoezi na kadha. Hizi ni katika suara za irhab, mambo ya majeshi, mambo ya vikosi, mambo ya masilaha na mapambano na mazoezi na kuandaa majeshi, ni mambo ya watawala, sio imani ya msikiti na mtu mmoja mmoja, kila mmoja kusanya vijana wake 50, tuendeni porini tafuteni bunduki, tafuteni magogoro, tununueni silaha. Hakuna utaratibu huo katika Uislamu. Hizi ni katika suara za irhab. Kadhalika katika الأسوأ والإرهاب لكوهوة لكوهوة نفس الزوات بس لحق وصورة زوت يمزي بكتازة كشيرية نبالي katika sura ambayo huonyesha zaidi ya rahabu ni kuua ulama. Yaani kuna watu wanaoona maulama waliosimama kuyapinga haya na kuyakemea ndio wa kwanza wanastahili kuuliwa. Au wale walinganizi wanaolingania katika dawa ya salafia, dawa ya ahli sunna wal jamaa, dawa ambayo ndiyo dawa au ndio ulinganizi pekee, ndio manhaji pekee ili upambana na irahab na ugaidi kwa sura zote. Kwa wanachokifanya kwanza wanaona ni kuwaua hawa au kuwafanyia vitisho au kuwafanyia taam kuwatusi na kuwakidei, sote ni katika sura za irahab. Kuhamasisha vitendo hivi vya irahab ni katika sura za irahab kwa njia mbali mbali, njia za kutumia mali, njia za CD, watu wakawa wanauza CD ambazo wazungumzaji wake wanalingania katika sura hizo au wanalingania katika jambo la irhab. Njia nyingine ambazo zinaweza zikaorodheshwa kulingana na jamii husika au na wakati husika. Sababu zinazopelekea suala hili la irhab ziko nyingi. Kuna sababu za kisiasa ambazo kuna maana tumezitaja, wakati mwingine watu malengo yao ni ya kisiasa, political objectives, wana malengo ya kisiasa, kwa hiyo wao wana madai yao ya kisiasa, zapelekea sasa zichupe mipaka au wanapelekea vikundi hivyo vichupe mipaka kwa watu wengine kuingia mtaani na kuharibu mali za watu, kuasi kwa watawala kwa sababu ya sababu zao za kisiasa. Na hiyo sitozitaja kwa sababu sio sehemu yetu ambayo tumelenga kukita mazungumzo yetu. Kadhalika kuna sababu za kiuchumi. Jamii moja inaweza kuwa imekandamizwa katika nchi kiuchumi, kwa ikaamua kujikomboa kifanya matukio ambayo sio sahihi ili kujikomboa katika lile jambo au katika janga la kiuchumi ambalo limekumba. Au inawezekana si kukandamizwa, ndio hali ya uchumi imetokea hivyo katika nchi, wakaamua kuingia mtaani kupora mali za watu, kuvamia watu wengine. Kadhalika sababu inawezekana ikawa ni sababu za ijtimaiya, sababu za kijamii. Basi inawezekana ikawa ni sababu za kimfano wasail al-i'lam, vyombo vya habari kapelekea ni sababu. Kuna watu wanaona kwamba kuna watu fulani katika nchi fulani wamefanya moja mbili tatu, ima wanaona katika matv au vyombo mbalimbali vya habari au wanasikia au wanasoma. Kwa watu wakaishi baada ya miaka fulani na jamii fulani ikaingia katika irhab kwa sababu ya kupitia wasaili al-i'lam, mambo haya mass media. Kadhalika inawezekana ikawa katika hii ijtimaiya manhaj ad-darasia, baadhi ya manhaj za kidarasa. Kimfano mashuleni watu wanafundishwa kama kuna matukio ya French Revolution, watu walivyokandamizwa wakati huo na namna gani walijikomboa kufanya mapinduzi yaliyotokea huko. Watu wakaandamana, watu wakafanya hivi, wakafanya mapinduzi. Naweza ikasomeshwa revolution ya watu fulani, kuna watu nchi fulani kufanya mapinduzi, zile aidia zikawa zimeingia kwa watu, kwa kuna watu bali wako ndio na harakati za kufanya mapinduzi katika miji mbalimbali, kwa sababu tu walisoma mashuleni wakaona kundi la kandamizaji ukizidi ni hivi. Wakati mwingine watoto wanaona tu kwamba kumbe hata kama hii ilikuwa barabara za kutajara. Ikatokea kuna siku labda mtoto pale akagongwa, basi watoto pia wanajifundisha kumbe kama tutaka hata tutengenezee tuta na wanaomba itafanyika. Kuna siku wanaamua wanaenda wanalala barabarani, watoto wa shule wote siku wame barabarani wote wamelala au wamekaa, masemitrena mabasi yote siku hiyo hayasafiri, mimi watoto wamekaa barabarani wamelala, watoto wadogo, lakini tayari kuna aina wanaona kwamba ili kuna mambo yetu yafanyike lazima tufanye uasi fulani au hakuna si hapo usi na kuna sababu za kidini ambazo hizi ndio tunataka tuzitaje kwa haraka haraka, wakati unaona unakwenda sana. Lakini katika sababu zilizopelekea matukio haya ambayo mengine yanaendelea katika ulimwengu leo na mengine yanafanyika, na bali historia inaonyesha mambo haya ya Irhab, uadui na dhulma na ikhafa kwa watu wengine bila ya haki, kuasi watawala bila ya haki na kuwatokea watawala bila ya haki, ni mambo ambayo hayakuanza leo. Historia inaonyesha imeanza toka wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kina hawa Ibn Dhul Khuwaisara ambao waliona kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam afanye uadilifu mpaka akafika kumwambia Bwana Mtume i'dil ya Rasulullah, watu wakafanya uasi wa maneno kumkosoa Rasul alayhi salatu wassalam. Waihak illa yaadil Rasulullah man yaadil, ikiwa Rasul alayhi salatu wassalam si mwadilifu, nani tena atafanya uadilifu? Hizi ni mbaya mbaya zilianza wakati mrefu alipokufa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Kuna watu walimwasi Abu Bakr kwa fikra ambayo si sahihi, kwa madhali Mtume alayhi salatu wassalam amefariki, basi sisi tena hatuna haki ya kutoa zaka wala mali kumpa Abu Bakr ni Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Watu wakartabi wengine wakafanya uasi, Abu Bakr akaandaa jeshi kupambana, ambayo yanafahamika katika historia. Watu walifanya matukio haya wakafikia kumuua Umar bin al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, watu wakamua Uthman bin Affan bila haki. Wamefanya kwa sababu ya hizi fikra, yule hafai kutawala, yule kadha atendi haki. Fikra zikapelekea wakauliwa watu bora, akafikia kuuliwa Ali bin Abi Talib na makhawarij ambao walifanya uasi, ambao wakati huo wanasema ndio hili dhihi, sababu walikuwa wana shauka, walikuwa wana power, wana kuwa mpaka wakajitenga. Wa takriban 6,000 watu wakajitenga wakawa na nguvu. Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu akampeleka Ibn Abbas, Ibn Abbas akawasimamishia hujja na wakawa wana madai, madai yao walikuwa wamelenga vitu vitatu, na vyote Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma aliweza, au madai yao yote aliweza kuyaangusha, akayajibu kwa hujja. Wakarudi watu 2,000 katika njia ya sawa, wengine wakiendelea na uasi huo na matukio hayo, na mpaka wakafikia kupambana na Ali bin Abi Talib na serikali ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala. Kwa hizi hizi afkar na haya matukio na haya mambo ya Irhab hayakuanzia leo, fikra zake, fikra mbaya kwa Uislamu ulisimama kupambana nayo tokea wakati huo, na kutahadharisha watu wenye afkar hizo tokea wakati huo, bali majeshi yaliandaliwa kupambana ukisoma katika vitabu vya fiqh suala la al-bughah, al-bughah ni wale watu wanaoasi serikali wakaingia porini, watu wanatoka dhidi ya serikali, al-bughah. Na Uislamu umeeleza hukumu zake na wana sifa gani. Uislamu unaeleza vikosi vinavyotoka kupambana vikawa vimekaa manjiani na mabunduki vikawa vachukua mali za watu. Uislamu umeeleza haya mambo, Uislamu umeeleza vizuri mno sababu zake. Miongoni mwa sababu ya matukio haya wanataja ahlul ilmi aljahlu biddin. Niliza enye mnajua kwamba ujinga ni tatizo kubwa, yani kwenye familia yako ukiwa kuna watu wajinga utakuwa na matatizo makubwa kwenye familia. Mimi ni mali kwako tu, ikiwa mkeo ni mjinga au mume mume ni mjinga, basi mume atapata tabu, mke atapata tabu sana akiwa anajimume jinga. Au mke akawa na mke mtupu, basi mtu huyo atapata tabu sana na mkeo. Ukiwa na watoto wajinga hawafahamu dini, utapata tabu sana, utakusumbua sana, mwisho kuta mtoto anampiga roba baba, mtoto anasimama anamshika pisto baba yake, mtoto anamtukana mzee wake. Ujinga wa dini ni sababu kubwa ya kupelekea haya mambo ya irhabu, watu kutokuifahamu dini. Ujinga na madhara yake ni jambo pana, na jambo la ilmu na kusoma dini ni jambo lina maelezo vile vile mapana na marefu. Lakini ujinga unawapelekea watu wakakufurisha watu bila ya sababu za kisheria, wakikufurisha wanakuja kufanya baada ya takfir, wanafanya tadmir. Ujinga unawapelekea watu wakaona wana haki au wanaruhusiwa kuziasi serikali na tawala, sababu ya ujinga. Ujinga unawapelekea watu wakaona wana haki ya kuingia mtaani wakavamia maduka wakachukua mikate na hela wakihisabu mgawira, sababu ya jahali bidini. Au wakafanya matukio mbalimbali, wakasimamisha mabasi, anasema la ilaha illallah, nenda kule asoweza akiatulia, yote ni jihadi. Wakiona kwamba wako katika nini, jihadi, wenyewe wanaona wako katika jihadi. Jihadi ya sampuli ipi? Sababu ya jahali, ya ujinga. Jambo lingine ni alghuluu fi din, katika mambo yanapelekea terorism na ugaidi ni alghuluu, kuchupa mipaka. Kuwa na fikra zilizopichuka mpaka akafanya ghuluu katika dini. Ghuluu ni kuchunga mpaka wa kisheria, na haya au jambo hili wanasema alilmi ndio sababu ya kupotea alkhawarij. Na ghuluu asili yake ni kupenda nini, yani ghuluu sio sawa na aljafa. Ghuluu shufa yake ni mtu anapenda dini, anapenda haki, anataka kutekeleza dini, lakini sasa anachupa mpaka extremism, anafikia anachupa mpaka ule wa kisheria. Kama ni kuswali nataka aslamu usiku mzima asilale, itakuwaje? Itakuwaje usiku mzima usilale au hiyo mfungo milele? Mtu ana ghuluu kwenye familia yake, mke usitoke nyumbani kwangu wewe, mke haruhusi kwenda kusalimia ndugu, mke huyo haruhusi kwenda kusuka, mke huyo haruhusi chochote, yote kwa sababu ana wivu na mke asije akaingia kwenye makosa. Afanya hivyo kwa kule kulidhani yuwataka haki, amefikia mpaka akachupa mpaka. Mtu anaweza akafanya ghuluu kwa mkewe, akafanya ghuluu kwa watoto wake, watoto wakakosa muda wa kufurahi na wenzao, watoto wakawa ni antisocial, ndio wanasema mtu aruhusu hata mtoto kucheza basi kama nibiiii kwenye mmoja kutoka hapo nada, mwisho watoto wanakuwa waasi baadaye. Sababu wakati mwingine ndio wanasema terrorists are created, au sio? Wakati mwingine wanakuwa kama wanajiandaa vitoto vyake, mwisho watoto wametoroka. Vipi katoroka? Baba siwezi kuishi na baba namna hii. Mtoto usiku kajaza nguo zake kwa ukuta na kibegi, yalla kwa bibi. Ukuandaa mazingira ya talatufu na watoto wako, ukuwa karibu na watoto wako. Mtu anaweza kukushinda kiasi hichi, basi hii sio nyumba njema. Hapa nimekuja gerezani, sikuja kwa mume, yatosha, nipe talaka yangu. Sasa watu wamefanya hudumu, wakamwaga damu za watu, wakaharibu heshima za watu, wakapora mali za watu kwa sababu ya hudumu. Na Uislamu umekataza hudumu, iyaku walhuluu wa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum bilhuluu. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam an-Nasa'i, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza hudumu katika dini, tusichupa mipaka dini hii ya kati na kati, na mambo yote bora ni kati na kati. Ukila kuchupa mpaka utadhulumiwa, hutakuwa mfanisi kwenye kulala kwako, utapata tabu. Kama utaka kufanya revisha msomo hutoweza kwa sababu umebimbiwa, na ukila pia kidogo unaweza kufikia kuinyongesha afya yako na mwili wako. Kwa mambo yote ni kati na kati, tumeepushwa na al-ghuluu katika kadhalika. Katika sababu zinapelekea hayo ni itibai hawa, watu kufuata matamanio ya nafsi zao. Kadhalika ni tazwiri ya shetani. Shetani kuna watu wamewapambia matendo yao, matendo mabaya wakayaona na mazuri, wakapambiwa matendo, matendo mabaya wakayaona na mazuri. Hii ni katika sababu zilizopelekea watu kuingia katika ugaidi na usura za kigaidi ambazo baadhi yake tumezitaja. Afa man zuyina lahu sibu amali faraahu hasana, Allah anasema yule ambaye amepambiwa yeye ubaya wa matendo yake akayaona mazuri, fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kadhalika Allah anasema faman kana ala bayyinati min rabbihi kaman suyina lahu suu amali, ili ambaye yuko katika ubainifu unaotoka kwa Mola wake ni sawa na mtu ambaye amepambiwa matendo yake, ni sawa na yule ambaye amepambiwa matendo yake na akafata au akafata matamanio yao. Kwa tazimu shetani katika sababu, kuna watu wamepambiwa na shetani, mabaya wakayaona mazuri na mazuri wakayaona mabaya. Lakini katika sababu, kwa haraka haraka, ni kuhalifu njia ya salaf katika kuzifahamu nususi za kisheria. Inshallah tutoe adhana, tutakuja kueleza kidogo jambo hili. Sababu nyingine kwa ufupi, ili tuweze kumaliza hii mada, kama nilivyosema, ni mada ambayo labda ingeandaliwa semina nzima, kwa maana siku zote nne ikawa yasemeshwa, lakini tutaizungumza kwa ufupi ili yale malengo yatimie, faida ipatikane kwa watu, hata kama kwa sura ya ufupi. Wallahu a'lam.